Sunal PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Letnie igrzyska właśnie oficjalnie się rozpoczynają. Przed 30 minutami w Paryżu ruszyła ceremonia, którą na miejscu obserwuje nasz dziennikarz. Początek obniżania składki zdrowotnej od przyszłego roku. Zmiany zapowiada minister finansów i mówi, że będą wprowadzane krok po kroku. Trwa naprawa uszkodzonego gazociągu w pobliżu Zakopianki w Myślenicach. Przywrócono już normalny ruch. Od pół godziny trwa uroczystość rozpoczęcia letnich igrzysk olimpijskich 33. Olimpiady Paryż 2024. To wielkie wydarzenie transmitowane na cały świat. Na miejscu, na placu Trocadero, jest wysłannik Trójki Dariusz Urbanowicz. 206 reprezentacji narodowych, w tym Polska, licząca 210 sportowców. Największa impreza świata, czyli Igrzyska Olimpijskie, po 100 latach wracają do Paryża, a stolica Francji już po raz trzeci gości najwybitniejszych sportowców. Na specjalnej trybunie usytuowanej na placu Trocadero, właśnie u podnóża wieży Eiffla, zasiadło 110 władców państw oraz wielu wspaniałych gości, wybitnych sportowców, gwiazdy sceny i ekranu. Przed chwilą śpiewała Lady Gaga, i to uwaga, po francusku. Przy trwających uroczystościach zaangażowanych zostało 20 tysięcy osób, a setki tysięcy mają oglądać to fantastyczne widowisko z wybrzeży Sekwany, która ma być areną defilady sportowców. Reprezentacje przepłyną na 85 statkach. Teraz prezentowana jest reprezentacja Chile. Ten spływ otworzyli oczywiście Grecy jako gospodarze pierwszych nowożytnych igrzysk w Atenach 1896 roku. Flota pokona 6-kilometrowy odcinek rzeki pomiędzy mostami Austerlitz a Jeny. Czekamy oczywiście na Polaków, no ale tymczasem teraz Chińczycy. Ceremonia ma potrwać 4 godziny. Nad Paryżem wiszą deszczowe chmury, a podobno płomień olimpijski ma zapłonąć na wieży Eiffla. Sztafeta z ogniem jeszcze tutaj nie dotarła, a pochodnie wcześniej niósł m.in. piłkarz Zinedine Zidane i znany skądinąd Snoop Doggy Dogg, ale w tym gronie znalazła się m.in. również Maja Włoszczowska. Płomień ma zapłonąć około godziny 23.30. Także jeszcze wszystko będzie trochę trwało. Dariusz Urbanowicz z Paryża. I zmieniamy temat. Teraz Sejm i pytania o obniżenie składki zdrowotnej. Minister finansów, pytany o zmiany, powiedział, że rząd krok po kroku będzie realizował wszystkie punkty umowy koalicyjnej. Obniżka to jeden z głównych postulatów trzeciej drogi. Mirosław Suchoń z tego ugrupowania chciał dowiedzieć się, czy rząd dotrzyma zobowiązania danego przedsiębiorcom. Zobowiązaliśmy się, że te złe zasady zmienimy i tym, którzy codziennie ciężko pracują, damy nadzieję na to, że będą mogli zapewnić godne życie swoim rodzinom i przyszłość dla swoich dzieci. Czy fakt, że znalazły się środki na rentę wdowią, oznacza, panie ministrze, również, że wystarczy ich na składkę zdrowotną? I odpowiedź ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zapewnimy finansowanie zmian w zakresie ograniczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ze skutkami za rok 2025 na poziomie 4 miliardów złotych. Między innymi od 1 stycznia zlikwidujemy składkę zdrowotną od sprzedaży aktywów trwałych. Propozycja reformy składki zdrowotnej ma pojawić się w najbliższych tygodniach. Minister chce, aby projekt trafił do Sejmu jesienią. Trwa naprawa gazociągu w rejonie budowanego węzła drogowego na Zakopiance w Myślenicach. Rurę kilka godzin temu uszkodziła tam jedna z koparek. Nadal nie ma gazu w części domów, a kilka zostało ewakuowanych. Na miejsce zostały skierowane dwa zastępy pogotowia gazowego. Na tę chwilę to co najważniejsze, że została już udrożniona Zakopianka i ruch odbywa się normalnie. Bez gazu pozostaje około 100 klientów. Nasze służby cały czas pracują na miejscu i do końca dnia gaz powinien zostać przywrócony tym klientom. Mówił Grzegorz Cendrowski z Polskiej Spółki Gazownictwa. Początkowo ruch na Zakopiance wstrzymano, ale teraz jest już przywrócony w obie strony. W japońskiej Sakurze nie trzeba już mieć karty miejskiej ani papierowych biletów na autobus czy pociąg. Można nimi jeździć po zeskanowaniu twarzy.

Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj team.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Płyta, którą otworzyliśmy ceremonialnie przed programem, płyta, która ma wprawdzie 40 lat, ale chyba była wyprodukowana znacznie wcześniej. Chcieliśmy zagrać uroczyście z winyla, no ale z takim właśnie efektem. Ale ja wszystko mogę wytłumaczyć, ponieważ to było dość abstrakcyjne nagranie. Usłyszeliśmy, że Sting śpiewa Every Bomb. To jest specjalna zgoda Stinga na to, żeby zaśpiewać coś dla antywojennej kampanii słynnego Spitting Image. Takie nagrania, jeszcze 54 inne, trafiły na specjalne wydanie albumu Synchronicity, który z pewnością będziemy nadgryzać, ale trochę przy innej okazji. Teraz wspomniana sesja Wojtka Modelowskiego, jego triptych trio, to jest przedostatnie nagranie numer 4, bo jak przypomnę, rozpędzili się to, grali i grali. Thank you. Tryptych Trio. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej na specjalnej sesji dla pierwszej trójki. Nagranie piąte i ostatnie za tydzień, kiedy pierwszą trójkę nadawać będziemy z OFF Festiwalu. A teraz dokończenie, bardzo ważny fragment rozmowy z Krzysztofem Trybunią Tutką z poprzedniej pierwszej trójki. Pierwsza trójka. Ta książka nie jest zamknięciem tego rozdziału. Ona tylko, tak jak kolejne płyty, podsumowuje pewien etap. No jest też taką okazją, żeby powspominać, pomyśleć o tym, co było fajne, ale nie tylko wspominamy, przede wszystkim planujemy kolejne spotkania, kolejne projekty muzyczne, no i przede wszystkim kontynuujemy to wszystko, co zaczęliśmy kiedyś. Bardzo zaprzyjaźniliśmy się z Gruzinami. Rzeczywiście nie tylko na scenie, ale prywatnie się kontaktujemy. Każda okazja jest dobra, czy nasze jakieś osobiste urodziny, jakieś świętowania, ale też planujemy dalszy ciąg. Bardzo nam się chce grać razem i oczywiście te utwory, które powstały na płytę Duch Gór, są ciekawe. Publiczność je lubi, ludzie śpiewają z nami, ale my chcemy jeszcze pójść ten krok dalej, aby więcej było tej autorskiej twórczości. I tutaj z Nukzarem Kaftaradze też planujemy kolejne utwory, kolejne aranżacje, no takie pomysły, których jeszcze nie było w tym projekcie. Pozwól, że złożę na twoje ręce życzenia z okazji tych wszystkich wspaniałych okazji od Radiowej Trójki i przyjmijcie zaproszenie do studia Osieckiej. Dziękuję serdecznie. Z radością zawsze wracamy do tego studia. Tam czuję się właśnie tą potęgę muzyki, ale też brak barier pomiędzy gatunkami, pomiędzy ludźmi. Spotkanie człowieka z człowiekiem przy muzyce, przy śpiewie jest zawsze najprzyjemniejsze, najciekawsze i myślę, że no to jednak powoduje, że nasze życie staje się znośne. O tym wszystkim Krzysztof opowiada w książce, w wywiadzie Rzece, która właśnie się ukazała. Wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że Trybunie Tutki planują wyjazd. Można się domyśleć, ja powiem tylko, że za morze i to będzie niezwykły projekt, który zostanie sfilmowany i oczywiście w jakiś sposób nagrany. A my wracamy do 12 wydania pierwszej trójki, miejsce 11, awans o 9 aż pozycji, Bocca i Teardrop. Love is a verb.

Daria ze Śląska 7 w górę na pozycję 7. W najbliższy czwartek Daria nagrywa sesję dla pierwszej trójki. Efekty w pierwszej trójce w kolejnym wydaniu, 13 w piątek. A to absolutna prapremiera. Nagranie z nowej płyty projektu Broad Peak Patrycji Hewczyńskiej, projektu o ptaszkach. Będziemy w każdej pierwszej trójce jednego z tych ptaszków prezentować. Dziś żuraw. Patrycji Hewczyńskiej i dziś żurow, a za tydzień na przykład dudek. Pierwsza trójka, wydanie 12. Pearl Jam trzyma się mocno, mimo że Eddie Vedder atakuje z samego końca listy. W tym tygodniu Pearl Jam na 6 i jest to znów awans o 3 pozycje. Refusing to Pearl Jam na szóstym od trzy w górę, a mnie przestrzegał mój nowoczesny wydawca, że moje oldschoolowe, a osobliwie czerwone winyle nie nadają się do niczego. Ja nie posłuchałem. No to on naprawił ten błąd. Oto zupełnie abstrakcyjna wersja znanego utworu Every Bomb You Make, przypomnę, zrobiona specjalnie dla bardzo szlachetnej antywojennej akcji grupy komediowej Spitting Image, ale śpiewa sam Sting. Freedom, and the brightest star in town was you. jak zapła cisza. Dancing star, radio stars alive. Dancing star, don't have a dancer. Yes you are, you're a dancing star. Petrze, bo wciąż wysoko, na piątym. Ja wiem dlaczego. Przez ten koncert na Torwarze wszystko. A Krawic jeszcze nie grał, a awansuje o dwie. Znów na czwarte. Finally have begun. Wiadomość z ostatniej chwili: na Pouchin Street Festival w konkursie ogłoszono zwycięzców. To kolejno zespoły Masel, Luiza Wiśniewska i Typowa Kowalska. Jutro wystąpi tam na festiwalu nasz gość urodzinowy Trójki, Lech Janerka. Przed chwilą jeden z naszych wydawców listy poinformował mnie bardzo oficjalnie, że mylę się, że mogę głosować na listę, bo takiego zapisu w regulaminie nie ma. W związku z czym ja już wiem, na co zagłosuję. Zagłosuję na utwór, który w tym tygodniu spada o dwie pozycje, czego zrozumieć nie mogę. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać, bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. To ja zaraz po programie zrobię coś, co Państwu zawsze polecam, czyli wejdę w zakładkę lista na stronie Trójki i zagłosuję na Można Nosowskiej i Błażeja Króla. Dziś pozycja trzecia i spadek o dwie. Brodka, Spotkanie z Warszawą na drugim. Widziałam już tyle miast, do Twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą rośnie tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień, Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam. Spotkanie z Warszawą Brodki, awans o dwie pozycje na drugie miejsce 12 wydania listy przebojów Trójki, czyli pierwszej Trójki. Zaraz po liście przywita Państwa Gosia Jakubowska, koncert z Parku Wolności, koncert Wawa, Brodki i jej gości na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 80. rocznicy powstania. A my Państwa żegnamy i dziękujemy za dziś wyjątkowo tylko dwie godziny. Maciej Jankowski, Katarzyna Firz-Wojtkowska i Piotr Metz. Przypomnę, że kolejna pierwsza trójka z OFF Festiwalu w przyszły piątek. Tam też sesja Darii ze Śląska, którą nagrywa nie w czwartek. Daria, jeżeli słyszałaś, to pomyliłem się, tylko tak jak było umówione we wtorek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A przed nami miejsce pierwsze 12 wydania pierwszej trójki. Dziękujemy, do usłyszenia.